kailan. Walang makapagpikil, walang makapagsabi, kahit na anong pilit, kahit na anong galit, di kita pagpapalit, di kita pagpapalit, di kita pagpapalit. Ang mga mata.